پیارے باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ عالم سے بھی بھول ہو سکتی ہے. جی ہاں عالم سے ضرور بھول ہو سکتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا 40 اوقیہ چاندی سے زیادہ عورت کا مہر نہ باندھا جائے اگرچہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہے. جو کوئی ایسا کرے گا میں زائد رقم ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا. اوقیہ یہ ایک پیمائش ہے, لغت میں لکھا ہے کہ اس سے مراد 40 درہم کے برابر وزن, اور انگریزی پاؤنڈ کے حساب سے ایک آؤنس, ایک پاؤنڈ میں 16 آؤنس ہوتے ہیں, اور پاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے. تو گویا 40 آؤنس سے زیادہ عورت کا مہر نہ باندھا گیا. یہ یا تو چاندی کا ہے یا سونا کا ہے. یہ سن کر عورتوں کی صف میں سے ایک چپٹی ناک والی دراز قد کی صحابیہ ایک خاتون نے اعتراض کیا, یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں. تو امیر المومنین نے فرمایا کیوں؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ تعالی فرما چکا ہے, ترجمہ, اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر بلند آواز سے فرمایا خاتون نے درست کہا, مرد سے غلطی ہوئی. آپ نے دیکھا کتنی بڑی عاجزی. خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہوتے ہوئے اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مجتہد کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست انہوں نے علوم حاصل کیے تھے, اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود ایک خاتون, کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین بھی اس وقت کتنا زبردست علوم رکھتی تھی. اور فاروق اعظم نے جب آیت قرآنی سنی تو فوراً آمننا و صدقنا لبیک. تو آپ کو تسامح ہوا نا کہ اصل مسئلے کی طرف, آیت قرآنی کی طرف اس وقت توجہ نہ رہی تھی, تو اس لیے آپ نے غلط فہمی میں ارشاد فرمایا. اور خاتون نے جب توجہ دلائی تو آپ نے فوراً غلطی کا اعتراف کر لیا. تو یہی علم کی شان ہے کہ اس میں آدمی بیجا ضد نہ کرے, بلکہ حق مسئلہ کو چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی بتا دے تو اس کو تسلیم کر لے. حضرت سیدنا محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے جواب ارشاد فرمایا, مگر وہ شخص نہ مانا اور کہنے لگا یا امیر المومنین یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. اس پر امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس شخص کے قائل ہو گئے, مان لی اس کی بات اور فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو, مجھ سے غلطی ہو گئی. ایسی آج دی اعلیٰ کے مولا مشکل کشا علم کے دروازے تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے علامہ فہامہ تھے, اور براہ راست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علوم حاصل کیے تھے. اس کے باوجود غلط فہمی تسامح کے سبب آپ نے جو مسئلہ ارشاد فرمایا تو دوسرے نے توجہ دلائی کہ مسئلہ اصل مسئلہ یوں ہے, دلیل کے ساتھ انہوں نے بات کی تو مولا مشکل کشا نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بتایا, کوئی اڑی نہیں کی, کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی, نہ جھاڑا کہ میاں تو کیا بیچتا ہے, میں نے تو سرکار سے براہ راست علم حاصل کی ہے, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا, تم بہت چھوٹے ہو اور مجھے سکھانے نکلے ہو, نہیں, بلکہ آپ نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا. یہ علم کی شان ہے, تو اس سے تسلیم کر لینے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ ان کی شان تو مزید بڑھ گئی. دلوں میں عظمت کو مدینے کے 12 چاند لگا کہ ہمارے مولا مشکل کشا اور ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما ایسے عاجزی کے پیکر تو دراصل بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عاجزی کے پیکر ہی ہوتے ہیں، اور جو بزرگ نہیں ہوتا بزرگ بن بیٹھتا ہے تو وہ مطلب بعض اوقات ایسی تکبر کی باتیں کرتا ہے کہ اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے سامنے نہیں بولتے تب بھی اندرونی طور پہ بزن ہو جاتے ہیں. تو بزرگی کے لیے عاجزی سمجھو جزوے لا ينفق ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے تو علم میں حجت کرنے سے، دیکھیں ضد کرنے سے، اپنے مسئلے پر اڑے رہنے سے، خامہ کا غلط ہونے کے باوجود حجت کرنے سے، علم میں حجت کرنے سے دل میں سختی اور کینہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر کوئی صحیح بات سمجھو کہ بچہ بھی بتائے تو اس کو مان لینا چاہیے، مان لینی چاہیے وہ بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ